Telgrafın tellerine kuşlarım konar. Herkes sevdi yine yavrum, böyle mi yanar? Gel yanıma, yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi garip başıma. Gel yanıma, yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi garip başıma. Telgrafın tellerini arşın zamanı, yar üstüne yar sevenin kurşun zamanı. Gel yanıma, yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi garip başıma. Gel yanıma, yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi garip başıma. Telgrafın direkleri semaya bakar. Senin o güzel gözlerin çok canlar yakar. Gel yanıma, yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi garip başıma. Gel yanıma, yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi garip başıma.